أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسمة فارا ستسي نمبر آيات. وظنون إذ ذهب مغاضبا ظنون أو صاحب الحوت يونس عليه السلام توي ظنون أو صاحب الحوت كبو على حضرت يونس عليه السلام ده الله فاك دا فیصلے مطابق دا کب گیڑے طرف دے واقعے پوج باندھے یونس علیہ السلام تا صاحب الحوت اور ظنون وی دا یونس علیہ السلام واقعہ دا سرا کہ پا عراق کے موسل یو علاقہ دا او پاغے کے یو کلد نینوا ورطا ہوئی دغی نینوا مقام تا اللہ پاک دا ہدایت دا پارا یونس علیہ السلام علیہ گو دغی خلقو تا دا ایمان و دا معامل صالح دعوت ورکو و دے خلقو سرکشی اکرلا اد یونس علیہ السلام خبر و نمان اللہ سوقت پور وعظ نصیت اوشو آخر کی یونس علیہ السلام ناراض شو او ددر کلی نہ اوتا دے خل کو تہوے تریر ولی کے پتا سبان عذاب راشی دا عذاب تنسی ورکلا نو پتری مرزبان نے یونس علیہ السلام دری کلی نہ اوت بعض روایات اس میں معلوم گی کہ دا عذاب بعد علامے دے قوم اولی دلے طور اولیز دا کورن چتر تا راغ للا دا قوم اوی رے دا اور یونس علیہ السلام نے کتو یونس علیہ السلام بکم نہیں کہ داغا پلاس من توبہ باسو کہ یونس علیہ السلام نے پیان نموند نزنگل تا تول قوم اوتا زان سرے ساروی مویستل خپل ما شمانے مویستل او ساروی دے بچوں نے جدا کر آغا ساروم چکے والے بچوں چکے والے دویم چکے والے دوی بچوں چکے والے طول قوم یوشان تے جواب فریاد شروع کر اور اللہ پاک نے معافی غسلا پسرق بانے توبہ اویسلا اور اللہ رضی توبہ قبول اکرنا اور عذاب علانے لے شروع یونس علیہ السلام پدے انتظار کو چھ پدرے مرض پر ایک قوم عذاب راضی و تباہ کی وہ پتوں لگے کہ عذاب راہ لگے قوم صحیح سالم بچو نو دس ادا فکر شو کہ اصنا دا قوم ما دروغ جن اگنی او پدے قوم کی یو رسم ہو چھ کم سڑے بدی تا دروغ جن خکارا شو ابے قتلو نو یونس علیہ السلام سر دزان دا مرک خطرہ پی خشنا نو دے قوم تا واپس را لگے اور دا غزے میں حجرت اکو دا دریاب خالی تو چیو رسے دا یو کشتے کی کین آسو اتفاقا دا کشتے دا ابو پچپچ گی رشنا گرداب کے گے روا خطرو کے دوبشی لیکن مانگی ہوئے کہ پکشتے کے وزن زیاد تھے نہ کہو کس پخل اخوا خبانے دا بیڑے نہ کشی نہ نورا بیڑے نہ ڈوبے دو نہ بچکے گی اور کہو قسم نہ کجے گی تو ٹول کشتے والا ڈوبے گی یونس علیہ السلام دے نہ ٹول نہ رس کو دے کشتے ترا خطرے میں ضرور سے یما ضرور سین تو دان جم نور کسان کو مخ کے راغلی دادی حق دار کے مخ کی لی ناس کی لی اور زبا کے زیاسیم کا بس سین تو دان جم پہ تکینا تخصہ ہے دیا قرآن دازی شلا اور دری دل قرآن دازے کے لئے یونس علیہ السلام نمراہ فساهما فكان من المضحضين یاد رہے کشتے والو یو مفروض ہوا وی زمانی کشتے کے دا مولا دا اجازت نہ بغیر را تختے دل غلام کی کینے دا کشتے دوبی گی کسوک دا شوی چی غلام وی تو دا مولا دا اجازت نہ بغیر را تختی بلیو کشتے کے ناس نہ کشے یونس علیہ السلام خیالو کہ تدا ان غیما زکا چی دا دغے نینوا مقام نظر اتلنو ما تا خورے نوے لے چی تلا آرشا نظر دا وحی انتظار میں انکو را غلے ما ندا با مزہیم قرآن دادے کترے درا دا یونس علیہ السلام نمراغے او خیر زیادی کپڑے لے کللے او بیا سنتے او دنگل دغ وقت کے اللہ پاکی اور کب تک حکم کرے ہوئے لے کشتے اقوا تراشا وہی دغ کب دیر پتے رہے بانے لے کشتے اقوا ترا اور سیدہ اور سنگا چی یونس علیہ السلام لے کشتے نسیم تا ادنگن لے کب و تقنواز نیولے وا روغے تیر کر اللہ پاک دے کب تا ہدایات ورکرن چرا یونس علیہ السلام وقت نقصان بنا رسے اڈو کی طرح نقصان نہ رسے داستا خوراک میں لکھے طرح حضم کی دیستا پگیڑا کی اصور از مہمان دی یونس علیہ السلام دخل قوم نہ روان شوی دے خدا وحی انتظار اونکو کہ اللہ و تا حکم کرو چی دے دین اللہ عرشا بیا بتلو و دا انتظار نبی کرے دا خبر دا اللہ ناقوہ خواہ و گناہگار نہ رہے زکا کہ اللہ کو تنویر شی پھر کل بدے دینا نہ رہے من کرے کہ نو و شان دا پیغمبر دیر اچھت وی دل پکارو کہ دا انتظار کرے وی دا انتظار ملے کرے اور آروان چنو دا خبر دا اللہ ناقوخ شلا دا کار بہتر ہو و بہترین نو بہترین داو چھ دا وح انتظار کرو نو پا بہترین عمل او نکر او پا بہتر عمل کرے نو پا دیولا اللہ زورن ورکلا دا کب پگے رکے بندیوان تو نو دا کب پگے رکے قید دے او دا دریاب مخلوق تکم ذکر کئی نو دے اولی دقا وقت دے دلی قوم نچراتن و ذہابا مغادبن دے دک دا غصے نتلو دا غصہ دا سوا دے اقبل قوم تا غصو کتاسو دا اللہ حکم ولی نمانے نو مغادبن لربی ہی دے دا اقبل رب دا پارا دے قوم تا غصو او دا رب دا رضا دا پارا کافر قوم تا غصا دا خاص علامہ دا ایمان دا ندی چرا روانے دا فظن ان لن نقدر علیہ دا گمان داو کہ پدے خبر اللہ پا مات شکر آوے یونس علیہ السلام دا یو قیاس او اجتہاد کردے اور آروان شردے جاد دریاب پر منس کے سیدھے روان لے یو خواد شپی تیار را یو خواد دریاب تیار را بل خواد کب دا گیڑے تیار را پر دیرو تیارو کے بندے ندق وقت کے ذکر شورو کو وی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین دا ذکر شورو کو اللہ فرمائی کچر یونس علیہ السلام دا ذکر نوے کرے دا قیامت دا رد پورے دا کب دا گیڑی نبا میں ریس پہ نو دا کب گیڑا بلا دا خبر و ذکر اوکا نو دا دے ذکر پا وجبانے اللہ دا دے تکلیفنا بچک وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم دارن اللہ فرمائی منگ نجات ورکو مومنانتا دا ہر مصیبتنا نجات اللہ ورکو کم بندہ چھے پسیدق و پا اخلاص اللہ طرف تو متوجہ شی پناہ و غواری اللہ پناہ ورکی زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا زنون اغا دعا چھے دا کب پجی رکے کروا اغا دا رسی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یو مسلمان کدھا خپل جائز مقصد دفارا دا وظیفہ شروع کی نو اللہ پاک بے دغا جائے شرعی مقصد بے اللہ پورا کی شرعی حاجتی میں کہ غوارے نو پدے اللہ پورا کی نو طریقے دارا کہ ما فتن مہدن رس تو کینا اور 1000 کرتے ہوئے کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین ذر کرتے ہوئے مخت رس تو سلسل ذر درود ہوئے او بیا شرعی حاجت اغوارا شرعی حاجت بلی پورشی جائز شرعی مقصد پدے بانی پورکی اگر ناجائز دا فاردا وزیفے مکوا وظنون اذ ذهب مغاضبا یاد کد یونس علیہ السلام حال ظنون کب والا کب والا سوک یونس علیہ السلام اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَكَمْ وَقِتِ دِي لَعْرَدَ دِي كَلِنَ مُغَاضِبًا فَغُسَكِ فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَذَخَالَوْ گُمَانُوا كِسِ مَنْ بَقْدَبَانِ تَنْشَا نَرَاوَلُوا فَدِي خَبَرَتِ تَنْشَا بَنَرَاوَلُوا فَنَاتَا فِي الظُّلُمَاتِ نو پدی تیارو کے دن نظر آواز اک اللہ تا پنادا آواز اکو دا دریاب تیارو او دا کب دا گیل تیارو او شب تاریک دا تورش پی پتیارو کی پنادا فی الظلمات نو آواز اک پتیارو کی اللہ الہ الا انت سبحانکا کی نشتر لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نا لا الہ نشتر لائق دا عبادت الا انت مگر تیے ستان غیر بالمعبود نشتا سبحانکا پاکی دا تادرا انی کنت من الظالمین بے شک از دا زیادی کون کنو ہم تقبل ذان کہ دا حکم انتظار میں نرے کرے یا اللہ خطا میں معاف کی مانا اجتہادی غلطی شوی دا ما معاف کی اللہ معاف کی پس تجبنا لہو پس مند دا دعا قبول اکلا ونجیناہو من الغم منگ نجات ور کدتا دا دے تکلیف نو دا غمنا دا دے غمنا دے سادو گینا اللہ وی ما اولستو وکذالک ننجی المؤمنین ان دارنگ من نجات ورکو مومنانو تا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْضًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ بی بی مریم دا بیت المقدس دا متولی عمران لوا مورے منقطع کروا کہ زمان کم بچی پیدا شو بیت المقدس خدمت لوقف جنہ پیدا شلا بیت المقدس تیرا وصلا او خادمانو لیور کلا پا خادمانو کی زکریہ علیہ السلام ہمو اخو بیل مال راکے زکر چی ردی ترور زمانی کاشی را پا قرآن دازے باننے زکریہ علیہ السلام تا ملو شلا اخبر عبادت خانہ کے اخوا او دا بہر میں ورجرند کرو او چکل آگر اخبر عبادت میں فارق شو او ورغی دا بی بی مریم سرا بیم موسما میں وجاد پراتو وی یا مریم انا لکی حاضا اے بی بی مریم دا میں وجاد دا بیم موسما دا کمی ناقاو طریم من عند اللہ دا اللہ دا طرفا دا غزے کے زکریہ علیہ السلام اللہ تسوال کو کہ دی بی بی مریم اللہ بے موسم میں بے ورکے نو تمام موسم ختم شویر تیر شویر بے موسم میں ورکا مال امراکا زمان یو شریعی حاجت سے تو غدا چی زوی غوارم بس زوی غال راکا ما یواز مپرے را زما وارثان نشتا کہ کار دا نبوت زمان رکھ کو اچھلئی دا سوکشتنا زمان رکھ کو کار دا نبوت اچھلئی نمال یو وارث راکا کہ اگر دن کار چلئی اللہ سوال قبول کو وَزَكَرِيَا اِذْ نَادَى رَبَّهُ یاد کا واقعات و حالات دا زکریہ علیہ السلام اِذْ نَادَى رَبَّهُ کم وقت چی دقفل رب تا آوازو کو رب لا تذرنی فردا پروردگار ما یواز مفرگ دے بے اولادیم زمان رسو اولاد زال راکا زمان رسو اولاد بیوی دینی خدمات بکی رب لا تذرنی فردا رب ما یواز مفرگ دا وانت خیر الوارثین تدتولنا بہترین وارثی فاستجبنا له فمن دد دعاء قبول اكلا ووهبنا له يحيى من ور او بخصت يحيى عليه السلام زي واصلحنا له زوجا من درست اكلا دد رفارا بيبي دد كي شند و بوده و اغي كم صلاحيت فيدا كي بچي راوڑي ووهبنا له يحيى منور أبق زكريا عليه السلام تبكي يحيى عليه السلام وأصلحنا إصلاح مكر له دد الطارة زوجه دد دبيبي دبيبي حالكم درسل نداغيبتي فيدا شو بولادة قابل شلال إنهم كانوا يصارعون في الخيرات بشكل ما مقتشفون ذكر شو پیغمبران وغيره يصارعون في الخيرات بيوب النمق كيدل دنيكي فكارنوكي يصارعون يوب النمق كيدل مند والا مند المراد اهتمام كون في الخيرات دنيكو فكارنوكي ويدعوننا رغبا ورهبا ديبا من بللو ديبا من تآواز كو رغبا فتوقع فأميت سرا ورهبا أو طير سرا الله نتي سؤال كي ودى رحمة أميت ساتا أو دى غزبنا يريجا الإيمان بين الخوف والرجاء هم بخوف كي هم بأميت كي ودى خوف أو دى أميت تر منز منز إيمان دي ويدعوننا رغبا ورهبا في بمن بللو رغبا فمنا فتلقوا بانه ورهبا فيربانه وكانوا لنا خاشعين في زمننا يريتون كو عاجزي كون كو خاشعين خشوا عاجزي كولوا لأننا بأهم يركي او ام بسنا توقعك امید بکے با اللہ با محبوبم یہ او اللہ بستا محبوبم یہ تلا اللہ سر محبت کوا اللہ بستا سر محبت کوا والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا دے آیات کے اس دا بی بی مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام حال ذکر کی یاد کا واقعات و حالات التي دا اغیبی احسنت فرجہا چرا غیب اقبل شرم دا حفاظت کرو احسنت محفوظ و قابو ساترو فرجہا اقبل شرم دا دا حلال او حرام دوار و طریقون ازان بچ ساترو نواد شویوا او نیچه تا بدکار کرو فنفخنا فیها من روحنا پس من پوکی اوہ فیها پدے کے من روحنا دخفل روحنا عیسیٰ علیہ السلام تا روح اللہ ہوئی روح اللہ نو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا حکم اکو وی پوکے اوا پوکے پا گریوان ورغے یا پا لستونی ورغے او داغے نا پسو دا عیسیٰ علیہ السلام حمل شروع شو وجعلناها وابنها آیتا للعالمین وجعلناها منگا بی بی مریم اگر زولا وابنها او دا دی زیل رم من اگر دو آیتا یو نشانی للعالمین تمام مخلوقات دا پارا بغیر دا پلارا لما شب پیدا کیدل دا اللہ دا قدرت یو عظیمہ نشانی دا پا تمام عالم کی بس دا یو نشانی خاص دا کہ بغیر دا پلارا اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کردی وجعلناها وابنها آية للعالمين من أغرضو لبي بمريم وزيد أغي آية يو نشاني للعالمين تمام مخلوق دبار يو نمنا إن هذه أمتكم أمة واحدة الله يودي دين إسلام دا طول يودي دا da tamamu peygamberan usul yaudi nabiyata ikhtilaf pake da se kehtam yausha inna hazihi ummatukum ay khalqu bishakata satu din de ummatan wahidatan yaudin wa ana rabbukum fa'budun awz astasu rabiyama فَعَبُدُونَ نَفَسَّ مَا عِبَادَتُكَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ تُكْلِي تُكْلِي كَدْوِي كَعَرْدَ دِنْ خَفَلْ بَيْنَهُمْ فَقْفَلْ مَنْزْكِ كَمْ اُدْ اُصُولُ فَعَتِبَارْ تِي يَوْ دِنْ وَرْكْلِي شُو هَغَيْكَ اِخْتِلَافَات پَيْدَا كَتُكْلِي تُكْلِي كَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ دوی تکری تکری که کار در دین خپل بینهم پخپل منچ که کلن الینا راجعون کلن هریو الینا راجعون من تواپس رات لن جلی فمن یعمل من الصالحات قص اغسو کی عملو کی لنے کے ده شرعي قانون مطابق صحيح عملك وهو مؤمنا قد عافعان كجبه ايمان دا هم وفا الله ايمان وي فلا كفران لسعيه نو ده ده سعي و ده کوشش ناشكري بنكيه فلا كفران بس نا قدري و ناشكري بنكيه لسعيه ده ده کوشش وإنا له كاتبون بشك من ده ده دا عمل لكون كيو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين